Софії дуже подобалася ця риса Степана Михайловича – вміння посміятися над собою. Він знав, що його непохитний лікарський авторитет доведений і передоведений сотні разів, і йому не падала корона з голови розповідати про себе жартома і виставляти себе начебто дурним. Хто ж йому повірить? Розділ шостий. Дні злітали за днями, то листям осінніх дерев, то краплинами дощу. А Софія, заморочена круговертю Буденщини, гостро відчувала нереалізованість очікувань. Їй завжди здавалося, що вона не живе, а наче ось тільки збирається жити. От закінчить школу, вступить до інституту, а там розпочнеться справжнє життя, сповнене справжніх почуттів. Якийсь час гадала, що такий магічний вплив матиме весілля. От зараз іще ні, а потім? Потім мало настати після закінчення інституту. От стану лікарем, а відтак? І от відтак настало. Але хіба це було життям? Якесь постійне метання, невстигання, брак часу, грошей, а основне – любові і уваги. Ні, не про таке життя вона мріяла, вибираючись із теплої маминої хати у цю мандрівку хащами, що обдирали боляче, а іноді й до крові, руки і душу. І от у цьому царстві сіро-біло-червоної медицини, суворо-клітинкової педагогіки, бараболяно-банякового господарства з'явився він. Той, що приніс радість у її душу, свято в життя, хоч і завдав безліч додаткових клопотів. Ім'я йому було «Театр». Окрім старожитностей, містечко було знане ще й своїм народним театром. Літ театрові було багато. Вистав у його репертуарі ще більше. А керував ним на ту пору дивовижний чоловік із музичним прізвищем Скрипченко. Якоїсь театральної освіти він не мав, але то не вадило. На режисера людину вивчити не можна, власне, можна дати якісь теоретичні знання, але режисером, як поетом, потрібно народитися. А Іван Васильович Скрипченко народився, либонь, десь між рампою та завісою, бо мав дивовижний дар – з написаного тексту робити виставу, а ще вишукувати таланти. Режисеру професійного театру цього робити не доводиться. Маєш собі трупу і працюй з нею. Актори готові, в інституті їх всього навчили, тільки вусом поведи, тільки оком змигни, і вистава готова. А з театром, де один від плуга, другий від керма, третій від прилавка, справа інша. Досить того, що сам акторів знайди, ще й сам усього навчи. Як на сцені стати, як повернутися, як слово сказати, щоб в останньому ряду чули. І все те не за 5 років, а часом за 5 днів. Скрипченко був великим майстром розшукувати типажі. Тому повз його увагу аж ніяк не могла пройти поява у місті князя Ігоря, красення із голосом Левітана та ще й доброю школою. Ігоря й справді добре вчили акторської справи ще зі школи. У старших класах та в інституті не було йому рівних у жанрі художнього слова.